มีลักษณะเช่นใดรูปร่างผิวพรรณวรรณะอะไรต่างๆแล้วแต่มันจะแสดงออกเช่นอย่างบางสำนักสอนว่าจิตเป็นดวงแก้วนั่นคือรูปร่างลักษณะของมันครูบาอาจารย์ของเราไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่บางทีมันก็เป็นขึ้นมาได้เหมือนกันถ้ามันไปรวมจุดของมันในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเหลือแต่จิตดวงเดียวมันก็มีลักษณะสว่างเป็นจุดแล้วก็สว่างแผ่รัศมีออกมารอบๆอันนั้นคือรูปร่างของมันบางทีถ้าหากว่ามันไม่สงบลึกถึงขนาดนั้นพอสงบลงไปนิดหน่อยร่างกายยังปรากฏอยู่เราจะรู้สึกว่าจำกระยิมกระยิมอยู่ในจิตอันนั้นลักษณะของมันรูปร่างของมันแล้วแต่มันจะแสดงออกจิตเดิมแท้ไม่ใช่จิตสะอาดจิตเดิมแท้เป็นจิตประพัสรมิทังภิกขเวจิตตังจิตดั้งเดิมเป็นธรรมชาติประพัสสอนเป็นจิตที่สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์เต็มที่เหมือนผ้าสีขาวเป็นผ้าที่สะอาดแต่สามารถจะนำไปย้อมให้เป็นสีต่างๆได้อันนี้เป็นจิตธรรมชาติประพัสสอนจิตดั้งเดิมจิตที่ปรุงแต่งด้วยคุณธรรมจะเป็นจิตที่บริสุทธิ์สะอาดตามขั้นตอนบริสุทธิ์สะอาดขั้นศีลบริสุทธิ์สะอาดขั้นสมาธิบริสุทธิ์สะอาดขั้นปัญญาบริสุทธิ์ขั้นศีลหมายถึงศีลบริสุทธิ์สะอาดไม่ด่างพร้อยบริสุทธิ์ขั้นสมาธิคือจิตสะอาดหมายถึงจิตที่ปฏิบัติมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานจริงๆไม่แอบอิงอามิตรใดๆทั้งสิ้นปัญญาที่บริสุทธิ์สะอาดคือปัญญาสัมมาทิฏฐิไม่ขัดแย้งกับความเห็นของพระพุทธเจ้า